aplauso a mamá. Inyo me utamaduni bora ukuzwe kukuzwa yo. Inyo me tusige mifano isiyo ya kwetu mama. Inyo me sisi ni weusi tuwe na mapenzi yo. Inyo me na weupe kuna tofauti kubwa. Kinyume maendeleo bali na zungumzia mila. Kinyume tusikusanye mila na maendeleo mama. Kinyume tuheshimie mila ndiyo kitu muhimu mama. Kinyume zamani za kale ni za mababu zetu. Kinyume ulikuwa umoja masikini sano hasa. Kinyume mapenzi ya ujamaa ndiyo utamaduni mama. Kinyume tushikilie ngazi tusibadilishe mila. Kinyume dunia ya sasa yabadilika mama. Kinyume siyo maendeleo ila mifano mama. Kinyume walimwengu wa sasa wanayao mama. Kinyume heshima ya kuuzwa adhabu tupilia mbali. Kinyume ukimona kilema wanza kumcheka mama. Kinyume mwenzio akiomba wanza kumteta mama. Kinyume heri mwenye kuomba kuliko kuiba mama. Kinyume bibi kize kachoka kwa nini tusipensada. Kinyume sababu ye kize sisi bado vijana. Kinyume babu kize kachoka kwa nini tusipensada. Kinyume enzi zao tayari wanatafuta ninio. Kinyume tusisahau sisi yote njiani mama. Kinyume wenyewe wamefika na situtafika. Kinyume upande wa kila mama ushauri mama. Kinyume upande wa kila baba ushauri mama. Kinyume vijana wa kiume na wa kike mama. Kinyume watoto tumezaa tegeni sikio. Kinyume sio tu hapa kwetu bali dunia nzima. Kinyume usisahau ulikojikwa, wakumbuka ulikoangukia. Tuanza kurudisha alichokataa Mungu. Kinyume mfano wa Sodoma, mfano wa Gomora mama. Kinyume mfano wa Shetani, mfano wa Satana mama. Kinyume mfano wa mchawi, mfano wa roho chungu. Kinyume tuanza kujisahau kwenye tulikotoka. Kinyume tukumbuke ya kama tunaye peke yake Elohim, anaye uwezo wa kila kitu mama. O kamana kwenye miji za tele na majabu mama. Oh, oh, yeye ndiyo yeye, yeye ndiyo yeye mama. Kinyume kinyume yeye ana mwanzo wala ana mwisho mama. Kinyume oh, kinyume ah, kinyume oh, oh, kinyume kinyume oh, kamana kinyume ah, kinyume oh, oh, kinyume oh, oh.